يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه. مسألة قبل هي أمتاج مؤلف رحمه الله تعالى قام بهيجوز كو يولي الشهيد اليوكوفة كتك فيتا كمتوى زيلي نغوزاك كمفوى زيلي نغوزاك بل تكان أبكشو فيلي فيلي na azikwe na nguo zake na damu zake yule aliyekufa katika vita. Ni kauli alayhi salatu wassalam fi qatla Uhud, zammiluhum fi thiyabi, zammiluhum fi thiyabihim, yani wafunikeni na muwakafini kwa nguo zao zile walokufia nazo. Asataja masala 39 kwa kusema wayustahabu takfinuhu bi thawbin wahidin au akthara fawqa thiyabi, ni mustahab yapendekezwa kumkafini yule aliyekufa katika vita bithaubin wahid, kwa nguo moja au kwa sanda moja, au akthara fauqa thiyabi, au zaidi juu ya zile nguo zake aliyokufia nazo. Ni mustahab kama faala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi Mus'ab ibn Umair wa Hamza ibn Abdul Muttalib, kama Mtume alayhi salatu wassalam alivyofanyia Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu na Hamza ammi yake ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhum ajma'in. Thumma qala rahimahullah wa fil bab qissatan ukhrayan, katika mlango huu kuna visa vingine viwili. Al-ula, qissa cha kwanza, an Shaddad ibn al-Had anna rajulan min al-a'rab jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, moja katika watu mabedui alikuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam, faamana bihi wattaba, akamwamini Mtume alayhi salatu wassalam na akamfuata. Thumma qala, kisha akasema, uhajiru ma'ak, akamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, nitagura pamoja na wewe. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه متوم عليه الصلاة والسلام أكووسي بادي مصحب ذاك جو يهو يمتو يعني ومفنديش مانبو يا دينياك. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا, كتك غزوة خيبر Mtume alayhi salatu wassalam akapata ghanima. Faqasama wa qasama lah, akagawanya zile ngawira na akamwekea fungu lake yule mbedui. Fa'ata ashabahu ma qasama lah, kisha ile sehemu ya yule mbedui alikuwa hayuko wakati zile ngawira zikigawanywa, akawapa baadhi ya masahaba zake akija apewe. فأعطى أصحابه ما قسم له, أكوابتي مصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى شياياك. وكان يرعى ظهرهم, ألكوه ينبيدوي أكي تشونغ نغمي أواب أكي تشونغ نغمي أزا ولي مصحابة. فلما جاءهم دفعوه إليه, ألفكوج ينبيدوي مصحابة رضوان الله تعالى عليهم akawapa ama wakampa ile kismi yake na ile shia yake. Faqala ma hadha, yule mbedui akaulizia nini hii. Qala qasama laka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amekugawania Mtume alayhi salatu wassalam katika mali ya ghanima. Fa akhadahu fa jaa bihi ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala, akaichukua ile ghanima na ile kismi yake, akaenda paka kwa Mtume alayhi salatu wassalam na kumuuliza, ma hadha, nini hii. Qala qasamtuhu lak, nimekuganyia fungu lako. Qala ma ala hadha tabi'tuk, si kwa hili mimi nimekufuata, si kufuata Uislamu wala si kufuata wewe kwa ajili ya ghanima ama kwa ajili ya aradh min a'radhi dunya. ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت. لكني نمكفوت ووي على أن أرمى إلى هاهنا وأشار إلى حلقه نمكفوت ووي إلي نبيغوي نمشالي هاب أكاشيريا كوني شنغوياكي. Yani anamfuata mtume alayhi salatu wassalam, lengo lake afe katika jihad aingie peponi. Wa ashara ila halqihi bi sahmin fa amut, ili nipigwe na mshale kwenye shingo yangu nife. Fa adkhulal janna, kisha niingie peponi. Faqala mtume alayhi salatu wassalam, akamwambia watu kama hawa mtume alayhi salatu wassalam yoaacha baina yao na mola wao, kwa sababu hii ni azima wamechukua wao wenyewe, kiasi cha kwamba ile ngawira ambayo mtume alayhi salatu wassalam aliwaganyia masahaba ika ambao ni haki yake pia akaikataa. Kwa hivyo watu kama hawa mtume alayhi salatu wassalam yowaacha baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, in tasduqillaha yasduqk, ukimsadiki Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa ni kweli au unayosema yanatoka kwenye moyo wako, basi na Allah subhanahu wa ta'ala atasadikisha maneno yako. Falabithu qalilan thumma nahadhu fi qitali al'adu, wakakaa kwa muda kisha ikatokea vita vingine. Wakatoka masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim pamoja na mtume alayhi salatu wassalam kwa ajili ya kupigana vita. Fa'utiya bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuhmal, yule sahabi na yule mbedui ambaye alimwambia mtume alayhi salatu wassalam nimekufuata wewe ili nirushiwe mshale, akaashiria kwenye shingo yake, akaletwa kwa mtume alayhi salatu wassalam hali yakuwa amebebwa. Qad asabahu sahmun haythu ashar, ule mshale ulimpata pale pale alipofanya nini, alipomwashiria mtume alayhi salatu wassalam. Amemsadiki Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala kasadikisha maneno yake. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جمع عليه الصلاة والسلام أكسيما أهو هو يهو يندي يولي ألي سيما أما ألي أشيريك ونشنغو ياكي كوانبا أرشيو مشالي آفي أنجي يبيبوني. قالوا نعم وصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكسيما ديو. قال صدق الله فصدقه, أمم صديقي الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى كم صديقيش. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم, كيشمتوم عليه الصلاة والسلام أكم كفيني كتك جبة يمتوم عليه الصلاة والسلام. نهابكونا حكمة كونيني هو يراوي أكتاجها يمنينو, يعني ثم كفنه كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم, ككاريرها يمنينو, وسبب لو أسنجروريها يمنينو في جبة النبي صلى الله عليه وسلم mtu angefahamu kwamba ile jubba iza kuwa ni ya mtume ama si ya mtume. Imeleweka? Ndiyo mana akarudia haya maneno, thumma kafanahu nabiyu sallallahu alayhi sallam fi jubbati nabiyu sallallahu alayhi sallam, yani mtume alayhi salatu wa sallam alimkafini na jubba yake. Tamam. Thumma kaddamahu fasalla alayhi, kisha mtume alayhi salatu wa sallam akamsalia. فكان فيما ظهر من صلاتي, na katika dua zilizodhihiri kwa mtume alayhi salatu wassalam wakati akimsalia, allahumma hadha abduk kharaja muhajiran fi sabili, ewe allah subhanahu wa ta'ala huyu ni mja wako, kharaja muhajiran fi sabili, ametoka amefanya hijra kwa ajili yako. Faqutila shahidan, na akauawa shahidi, ana shahidun ala dhalik, mimi ni shahidi juu yake. Ya hadithi imeleweka. Kwa hivyo mahali shahid ni kwamba mtume alayhi salatu wassalam alimkafini na jubba yake. Tamam? Kwa hivyo yule aliyekufa katika vita amekufa shahid, ni mustahab, ni sunna akafiniwe ima na nguo moja juu ya zile nguo aliyokufa nazo au zaidi. Kisa cha pili, athania, ani Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu qala, لما كان يوم أحد, إلي بقوة سيكو يا أحد, غزوة أحد, أقبلت امرأة تسعى, ألي كوجة منامك بيو yani mwanamke yuaja kwa vishindo katika zile sehemu ambazo waliokufa wale shuhada Uhud. Hatta idha kadat an tushrifa ala alqatla, mpaka alipokuwa karibu na kuwafikia wale waliokufa katika vita vya Uhud. Qala, asema, fakariha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama an tarahum, Mtume alayhi salatu wa salam akachukia huyu mwanamke awaone wale wafu, awaone wale masahaba waliokufa katika vita vya Uhud. Faqala al-mar'a al-mar'a, yani Mtume alayhi salatu wa salam awaambia masahaba, mwanamke mwanamke, yani mzuieni asifike huku. Qala, asema Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, fatawassamtu annaha ummi Safiya, nikamtambua kwamba ni mamangu nani? Safiya, ambaye ni ndugu yake nani? Hamza ibn Abdul Muttalib, ambaye ni shangazi yake nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Fakharajtu as'a ilayha, nikatoka kumwendea mbio nani? Mamangu, kumzuia asifike kule. Faadraktuha qabla an tantahiya ila alqatla, nikamdiriki kabla hajafika wapi? Kwa wale wafu waliokufa katika vita vya Uhud. Qala faladamat fi sadri, asema Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, akanipiga kwenye kifua changu, yani Safiya akampiga Zubair ibn al-Awwam kwenye kifua chake. Wa kanat imra'atan jalda, na alikuwa na mwanamke ana nguvu sana Safiya radiyallahu anha. Qalat, asema ilayka la arda lak, yani kaa mbali na mimi usinizuie. Fakultu, nikasema, yani Zubair ibn al-Awwam akasema, inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam azama alayk, Mtume alayhi salatu wassalam amekukusudia wewe, yani amekusudia uzuiwe usifike kule. Fawakafat Safiya radiyallahu anha, akasimama pale pale, na hii yaonesha mutabaa ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim waliokuwa nayo juu ya Mtume alayhi salatu wassalam, pamoja na kwamba ni shangazi yake na Mtume alayhi salatu wassalam yamheshimu, lakini katika sheria Mtume alayhi salatu wassalam bila shaka yuko juu. Kwa hivyo Safiya radiyallahu anha akasimama pale pale alipoambiwa kwamba nani ni Mtume alayhi salatu wassalam ndiye aliyokusudia. Wa akhrajat thawbayn ma'aha, akatoa nguo mbili. Faqalat, akasema, hadhani thawbani jitu bihima li akhi Hamza, hizi nguo mbili nimekuja nazo kwa ajili ya ndugu yangu nani? Hamza ibn Abdul Muttalib. Faqad balaghani maqtaluhu, imenifikia habari kwamba ameuawa. Fakafinhu fihima, basi mkafinini ndugu yangu Hamza kwa hizi nguo mbili. Qala, asema, fajina bithawbain linukaffina fihima Hamza, tukaja na hizi nguo mbili ili tumkafini nazo nani? Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Fa idha ila janbihi rajulun min al-ansari qatil, ubavuni mwa Hamza radiyallahu anha radiyallahu anhu kulikuwa na mtu katika Ansar pia ameuawa. Qad fu'ila bihi kama fu'ila bi Hamza, amefanyiwa kama alivyofanyiwa nani? Hamza radiyallahu anhu. فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبي والأنصاري لا كفن له, تكون وزيتو نتكون حايا تمكفني حمزة ابن عبد المطلب نساند مبيلي نيولي أنصاري هانا ساند يويوت. فقلنا تكسيما لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب, نقوموجة بيو حمزة نقوية بيلي بيو ناني yule sahabi katika Ansar. Fakaddarnahuma fakana ahaduhuma akbar min al-akhar, tukizikadiria zile sanda ikawa moja ni kubwa kuliko nyingine. Faakra'na bainahuma, tukafanya qura, tukafanya balloting, yule atakayepata ile kubwa itamfikia yeye. Fakaffanna kulla wahidin minhuma fi thawbi alladhi sara lahu, tukamkafini kila mmoja mmoja wao kwa ile sanda ambayo aliyoipata. Na sote twajua kulingana na zile hadithi tulitangulia kuzitaja kwamba Hamza ibn Abdul Muttalib alipata sanda ambayo ni ndogo, kwa sababu alikuwa kikafiniwa, kifiniko upande wa kichwa, miguu yake yanaonekana, na kifiniko upande wa miguu, uso wake ama kichwa chake kinaonekana. Kwa hivyo pamoja na kwamba Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ilikuwa zile kafan mbili ilikuwa ni haki yake, na baada ya kuonekana yule Ansari pia ilikuwa ni haki ile kubwa apewe Hamza, lakini masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim jambo kama hili waliona kuwa ni uzito, wakaona afadhali afanywe qura, ifanywe balloting, kila mmoja apate ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alomkadiria. Kwa hivyo hii hadith na hii kisa pia chaeleza istihbab ya wale waliokufa katika vita wafanyiwe nini, wakafiniwe juu ya zile nguo zao na nguo moja au zaidi.